і покинув світ. Тим, хто залишився після нього, тим, хто і сьогодні живе, належить сказати, марним чи корисним для України було життя гетьмана України Івана Мазепи. У прощальній промові Пилип Орлик сказав, ніхто ніколи не стане в нашому краю більшим за Мазепу. З погляду сучасного світобачення не можна повністю погодитися з таким твердженням, бо на нашому озброєнні є багатовіковий досвід, знання історії та її діячів. Але вже саме те, що сучасник Мазепи, додамо, видатний діяч, так високо цінував свого вождя і вождя українського народу, свідчить, що авторитет цієї людини в ті часи був високий. То була думка соратника, прихильника, сподвижника Мазепи, патріота України. Однак її практично ніхто не чув. А противники гетьмана створили атмосферу ненависті. І протягом майже 300 літ до 1991 року втискували її у свідомість кожного українця покоління за поколінням. Як же ми, громадяни сучасної, незалежної і об'єднаної України, повинні оцінити постать гетьмана Лівобережної України Івана Мазепи? Спочатку подивімося на його життя і діяльність. Оскільки детально розглянути всі аспекти його діяльності – справа великого обсягу, зосередимо увагу лише на об'єднувально-державницькій ідеї, яка й стала причиною його поразки та входження у проміння вічної слави. Іван Мазепа постав у ролі гетьмана України в період переломного наступу російської влади на українство. Після 1654 року з обранням кожного нового гетьмана України Москва змінювала на свою користь статті Переяславської угоди. 25 липня 1687 року у таборі над річкою Коломак, Харківщина, Мазепа був обраний гетьманом. Там же були підписані коломацькі статті, які суттєво звузили автономію України. Через місяць були підписані глухівські статті. Український уряд обмежувався у своїх можливостях. Гетьман був позбавлений права вести дипломатичні відносини. У категоричній формі, чого раніше не було, статті передбачали цілеспрямовану асиміляцію. Це ставилося в обов'язок українського урядові, тобто гетьманові. Народ малоросійський з великоруським народом поєднувати в нерозривне та міцне об'єднання через шлюби та іншим поводженням. Як бачимо, початок діяльності Мазепи гетьманом був означений як початок нового урізання прав України. Малоросія повинна була бути не під владою гетьмана, а під владою московського царя. Після Богдана Хмельницького, коли Московія Росія нахабно і зухвало руйнувало українство, а козацька старшина допомагала їй у цій злочинній справі, національна свідомість, національна самоповага, національна гордість падали, падали, падали. Гетьманство переставало бути символом української влади. Булава переходила з рук в руки, з милості московської влади.